99 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 450 zł. Black Weeks w Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu Myśliwiecka 357, jest samo południe, więc czas na trójkowy serwis. Anna Zaleśna-Sewera. Raport o rosyjskich i białoruskich wpływach gotowy, za chwilę prezentacja. Paweł Szopa deportowany, wieczorem ma wrócić z Dominikany do kraju. Staże zawodowe w rodzinnym państwie mają zachęcić młodzież polonijną do powrotu. Efekty prac zespołu badającego rosyjskie i białoruskie wpływy przedstawi za moment szef kontrwywiadu wojskowego generał Jarosław Stróżek. Premier mówił wczoraj, że raport to mocne tezy i ustalenia. Przed kancelarią szefa rządu jest Bartosz Bielecki. Co znajdzie się w raporcie? Zespół badał wschodnie wpływy na wewnętrzne interesy Polski od 2004 roku. Sprawdzano, jak oddziaływano m.in. na politykę, gospodarkę i media. Wczoraj te ustalenia poznał premier i jego ministrowie. Jak przekazał Donald Tusk, w raporcie pada nazwisko byłego ministra obrony z Prawa i Sprawiedliwości. Trzy słowa, które jakoś utkwiły mi w pamięci z tego mini raportu i one na pewno się pojawią z szerszym wyjaśnieniem, to Macierewicz, prokuratura, zdrada. Te trzy słowa będą rozpisane na dużo więcej słów i zdań. W rozmowie z Wirtualną Polską minister sprawiedliwości Adam Bodnar potwierdził, że efektem raportu będą zawiadomienia do prokuratury. Zespół badający wschodnie wpływy powstał w maju tego roku, a w jego skład wchodzi 11 ekspertów. Relacjonował Bartosz Bielecki. Paweł Szopa jest na pokładzie samolotu, który zmierza do Europy. Wieczorem ma być w Polsce. Twórca firmy odzieżowej Red Izbet został w piątek zatrzymany na Dominikanie, a teraz deportowany. Co śledczy mogą usłyszeć od Pawła Szopy? To kluczowa sprawa, jeśli chodzi o wyjaśnienie nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, odpowiada minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Jeżeli przypomnimy sobie to, co wynikało ze szczegółów już ujawnionych przez media dotyczących operacji Walet, no to zachodzi podejrzenie nie tylko tego, czy te środki były marnotrawione, ale także, czy były być może wykorzystywane dla jakichś innych potrzeb, w tym także potrzeb politycznych. No i miejmy nadzieję, że dalsze postępowanie w tej sprawie wiele wyjaśni. Paweł Szopa jest ścigany w związku z zarzutami wyprowadzania publicznych pieniędzy z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Zdaniem śledczych, wraz z byłym dyrektorem agencji Michałem K. działali w zorganizowanej grupie przestępczej. Młodzi ludzie, potomkowie polskich migrantów będą mogli przyjechać na staże zawodowe do Polski połączone z nauką języka polskiego. Ma ich to zachęcić do powrotu do kraju. O polityce polonijnej mówił w Senacie minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Jednym z jej elementów ma być kształtowanie postaw obywatelskich. Projekty z zakresu edukacji obywatelskiej z jednej strony będą kłaść nacisk na włączenie się w aktywność polonijną, a z drugiej będą mieć charakter uniwersalny, zachęcając do działania w ramach lokalnej społeczności. Chcemy w ten sposób stworzyć grupę polonijnych liderów, aktywnych także w życiu społecznym i politycznym kraju zamieszkania, żeby tam mogli w polityce swojego kraju działać na naszą rzecz. Szacuje się, że poza granicami mieszka około 20 milionów Polaków. Pseudokibice katowickiej drużyny sportowej handlowali narkotykami. Policja zatrzymała 8 osób podejrzanych o działalność w zorganizowanej grupie przestępczej. W akcji brało udział ponad 50 policjantów. Zlokalizowane zostały i przeszukane mieszkania, garaże, piwnice i pojazdy osób zatrzymanych. W trakcie przeszukań policjanci ujawnili i zabezpieczyli ponad 7 kg marihuany, prawie kilogram metamfetaminy oraz 640 sztuk tabletek ekstazy. Ponadto zabezpieczyli pistolet maszynowy wraz z amunicją. Informowała Agnieszka Żyłka z policji w Katowicach. Zatrzymani są w policyjnym areszcie. Grozi im do 12 lat więzienia. Król Hiszpanii Filip VI złożył kondolencje rodzinom i bliskim 52 ofiar powodzi w Walencji. Od wczoraj spadło tam 445 litrów wody na metr kwadratowy, najwięcej od 1966 roku. Ulewy przyniosła burza. Dziesiątki osób czekają na ratunek po nocy spędzonej poza domem, w samochodach lub schronach. Reprezentująca w Walencji rząd Pilar Bernabé wezwała mieszkańców, by nie opuszczali domów. Właściwie wszystkie główne i boczne drogi zostały odcięte, dlatego to nie jest rekomendacja. To wynika z potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa osobom, które przebywają na autostradzie oraz tym, którzy niosą pomoc mieszkańcom miejscowości, do których nie ma jeszcze dostępu. Po błyskawicznych powodziach są ogromne zniszczenia. Nie działają szkoły, nie jeżdżą pociągi. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Popołudnie pochmurne, ale z przejaśnieniami. Lokalnie może padać deszcz. Nad morzem silniejszy wiatr. I tam oraz na Podhalu najchłodniej 12 stopni. W centrum 15, na południowym zachodzie 16. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po południu. Tu Myśliwiecka 357. Agnieszka Łukasiewicz, Michalina Bieńko, Tomasz Żonda. Witamy. Będziemy razem do godziny 14. Do 14 zachęcamy Państwa do współudziału w tworzeniu tego programu, bo jeśli Państwo nam zaproponują swoją piosenkę, to jest szansa, że pojawi się ona na naszej antenie, jeśli uda nam się ją oczywiście odnaleźć. 22 i 7 trójek to numer telefonu, adres mailowy myśliwiecka@polskieradio.pl. A na początek tej godziny Mike and the Mechanics. Oh,

13:30 minut po południu, przepraszam. Trójka na życzenie. A już za chwilę z tej roślinnej otchłani wynurzy się Agnieszka Szydłowska. Pojawiam się, aby zachwycać publicznie naszymi podcastami, które można znaleźć na stronie polskieradio.pl/trójka, albo można ich poszukać w naszej aplikacji trójkowej, ale można także na dowolnie wybranej platformie streamingowej po prostu znaleźć tytuł. I dzisiaj ten tytuł brzmi... Królestwo roślin. Nie po raz pierwszy chciałabym bardzo polecić konkretny odcinek Królestwa Roślin, czyli Pawła Sztarbowskiego, rozmowy z roślinomaniaczkami i roślinomaniakami, bo taki właściwie już zespół gości i gościń dookoła tego programu się zgromadził. Paweł Sztarbowski rzeczywiście w różnych kontekstach o roślinach potrafi wspaniale rozmawiać z osobami zapraszanymi do radiowego studia i w tym odcinku, który chciałabym polecić, czyli w odcinku najnowszym, bierze się za temat, który, uwaga, uwaga, już teraz wiem więcej, ponieważ posłuchałam tej rozmowy, można nazwać ogrodami naturalistycznymi. Jeżeli ktoś nie wie, czym są ogrody naturalistyczne, to nie szkodzi. Z tego programu będzie można się wszystkiego dowiedzieć, jak i tego, że wśród twórców ogrodów naturalistycznych mamy dwóch gigantów sztuki ogrodniczej. Jeden ma na imię Pitt, drugi ma na imię Nigel, a najważniejsze też z perspektywy roślinomaniaków jest to, że i Pitt, i Nigel swoją pasją, miłością, ale też umiejętnościami dzielą się w książkach, które można czytać już po polsku. No i właśnie teraz taki krótki fragment, będący dowodem na to, że roślinomaniaczki mają swoich idoli. Za chwilę pojawi się na antenie. Dodam tylko, że w tym odcinku rozmówczyniami Pawła Sztarbowskiego są Magda Kłos i Małgorzata Kiedrzyńska. Poproszę o fragment. To ja już zauważyłam, że naprawdę jest wielkie zainteresowanie i moje też było zdziwienie, że tyle osób jednak zna Pieta Udolfa i czeka na tę książkę. Pani Małgorzato, czy pokusiłaby się pani o taki opis właśnie, co to hasło Piet Udolf może uruchomić nam w głowie? Jak stworzyć w ogóle w wyobraźni osób nas słuchających te wspaniałe ogrody? Piet Udolf tworzy ogrody od 40-50 lat może. Zaczynał jako architekt krajobrazu. On ma bardzo silne zaplecze związane z architekturą krajobrazu. Kiedy zaczął projektować swoje pierwsze ogrody, brakowało mu materiału, tego roślinnego materiału, żeby stworzyć te ogrody dokładnie tak, jak chciał. Stąd pokusił się o założenie, o zbudowanie od podstaw zupełnie szkółki roślin, w której te rośliny, głównie byliny, zaczął razem ze swoją żoną Anią uprawiać. Te rośliny przywoził z wielu miejsc i w Europie, i później ze Stanów, bo są to bardzo często byliny pochodzące z prerii amerykańskiej. To też jest osoba, która wprowadziła do ogrodów trawy ozdobne. To wcale teraz może nam się wydaje bardziej oczywiste, bo tych traw jest rzeczywiście bardzo dużo. Natomiast wtedy nie było to takie oczywiste. I Pitt Udolf to, jeżeli słuchacze mieliby sobie wyobrazić jego ogrody, to są bardzo mocne formy żywopłotowe, przynajmniej w początkowych jego projektach, zestawione w takim silnym kontraście z dużymi obszarami nasadzeń bylinowych, w których również dużą rolę odgrywają trawy ozdobne. Więc jest to bardzo duży kontrast. Te mocne formy zestawione z formami bardzo miękkimi, naturalnymi, takimi łanami właściwie roślinnymi. A jeżeli nie wszystko jest jeszcze jasne, to oczywiście zapraszam do posłuchania całego odcinka Królestwa Roślin, a najlepiej posłuchać tego najnowszego, a potem zagłębić się w poprzednie, poprzednie, poprzednie, dochodząc aż do odcinka numer 1. Po to tylko, aby wyglądać na naszej antenie nowych odcinków. Przypominam też, że Królestwo Roślin ma nominację w kategorii Podcast Roku i można głosować, ponieważ głosowanie publiczności jest otwarte do 11 listopada. Jeżeli ktoś po prostu znajdzie w wyszukiwarce hasło ranking podcastów, czy też konkurs na Podcast Roku, znajdzie odpowiednie namiary do tego, aby oddać swoje głosy. Nie tylko Królestwo Roślin, także nasz drugi podcast 116-111 Katarzyny Stoparczyk ma szansę na nagrodę, więc do głosowania na oba te wspaniałe podcasty, wspaniałe opowieści radiowe bardzo gorąco zachęcam. Co powiedziawszy, znikam już i mówię do usłyszenia. Tu Myśliwiecka 357. Agnieszka Szydłowska, do usłyszenia. A my czekamy na Państwa jutro po godzinie 20.30 w naszym trójkowym studiu. Jeśli Państwo mają ochotę wraz z nami przedpremierowo posłuchać nowej płyty grupy The Cure, Songs of a Lost World. Premiera 1 listopada, ale u nas kilka godzin wcześniej jest szansa, aby chłonąć muzykę z tego krążka. Jeśli Państwo chcą się pojawić, proszę napisać albo zadzwonić 22 i 7 trójek, lub myśliwiecka@polskieradio.pl. A The Cure w tej chwili zagra i zaśpiewa dla nas. Every time you kiss me, I could cry, she said. Don't tell me how you miss me, I could die tonight. I've a broken heart, the loneliness is changing. We've been too far apart. And it's too late now for me to just forget. I never thought I'd need to feel regret for all I never was. For all this time alone has left me hurt. Every time you kiss me, I could cry. Don't tell me how you miss me, I could die tonight. A broken heart, it's only this, it's changing. We've been too far apart. And there's nothing you can do to change it back, she said. Nothing you can do but sing. This love is a fragile thing. You jutro o 20.30 odsłuch przedpremierowy płyty w naszym trójkowym studiu. Przypomnę, mogą Państwo do nas przyjść, proszę dzwonić, 22 i 7 trójek, a już w piątek po 19.00 dwugodzinna audycja w grupie The Cure właśnie poświęcona. 22 i 7 trójek i myśliwiecka @polskieradio.pl to również telefon w sprawie Państwa zamówień. Państwo chcą jakiś utwór wraz z nami dzisiaj usłyszeć, to proszę napisać, proszę zadzwonić. Tak zrobił Pan Tomasz, który pisze tak. Dawno nie słyszeliśmy utworu To Friends Michael Oldfielda. To wspomnienie lat beztroskiej młodości bardzo dobrze zrobi nam w wirze końcówki miesiąca. Michael Oldfield, To Friends.